صبرين وصبوري چیت بینی وا؟ چون بمشی معامله لگل آم خالک دکی. درباره چی خسده دکی؟ تزانی کتود دو به تیپ کیت ها؟ دیگر لپش کوتی جنسی نب بید لهش تشی ترب کیت وا؟ نه تو آنم تیتر کن لگل تو داب کم. هر است هاولاتیانی جر زمین آزاد بکه. وربو ایرا. چی؟ چه بگرین؟ اما به هشت کباد است کانی خم درست بکرد وا. نه من هیچ کسی تر فرمانم پیب کرد. اما خیرای کار کانه تو آب که. کرنا بوخم شجین لدست دادید ام کارم اکا براکم نبی جوی با کسی وکو اما بگری ویلیام کتایی پی بینا بیرید نسه تو نه توانی آزاری خوشک خوشت ایست کمان بدهید براکم ویلیام بارس هاری برای جینا یعنی او خوشکیتی ایو احموتان جیلن من هرگز لخزانی بوکستون نبورم هرگز لیادم ناتید او روشه که هزی دو زروه روشالات بدوای توی اندانارد بو بنی هینی خوم لناب کشده که حشار داب بد و کار بامن دکه هرگز امت بیر نتید تو زور شهر زاید هی و بیریش باشا تنها پاره بزنیه بلام پیویست من به هیزیش هی است امانه لای خود به هیلا و تایوشن دسرم کشته بید بله هی تو نتوانی باشتر چاو داریم کشته بکید نتوانی چو که امانه نوان دو شپولکی لمینی آشا خواتا بای بای ای او سی دکی بوست بوم زانم چی لیه دکم کارکت بکا بلام نستا میبدا ایستم با هیس کسی چی بیه کلگ نیا خواتا دتانوی لگلم بند شاره بکرید براستی پیم وابی کتو شیطی لاموشی سیدتر اویه کدالی خواردنی همو تن دابین دکن خودم به اخو مکن هر چیز نتوانی هونده پاله بدست بینی اخو واد یاره اوه رازین نیت روشن او را دمیو هنده پشور بگرم هی هی هی کمیک چاوری بکا اما معنی چیا؟ منیش نازانم بلام هیچ اسب و عربانه کم ندوزیو بفرشتم بید مانو من بسودا اما این سودی نیا بهر عال با هنده کلو پلب دوزینو بلام اما یان پروفیسور هرکا بابروین باشا ویلیام او تو براکم او کمپانیای که بانکای ایما برهمی هیناوا لناکاو بریاری دا لقی چوب کاتاوا هر بویا هاتم بدوایشو نگدا بگرم تیگیشتم اگر او ریکو تیش بید هرگیز بیرم نده کردو لیره با کسی که خزانه کم بگم بله وای راکم تو امرو لیره برده کوید لراستی دا نخیر بو امرو ایما اسبو عربانه من دست نکوید وادر دا کوید که همو اسبو عربانه کن امرو بیانی فروش راول بلام ام دو زینه ویا زور گرینگه بومن تیگه اشتم تکا یعنی گرانی من مبا من حالم زور باشا بیل من مکوا بیل خود بکوا تی دکی بابا یکو سفر کن براکم من اسبو عربانم هیا او خلکانی لگلم دان بوین اماده کردوم بلام استا من نازانم ایو بریاتر داو درون یان نا بلام من دل نیام خلکا کر رازی دبن گر ایم دواب کوین بلام ویلیام هشان لکولینوی تو گرینگ ترا براستی اما باشا تکایا براکم بهلا یارمتید دم ویلیام زور سپاس دکم براستی برای چی بچو چی زور باشم هیا بواتایا چی تر ببا کارهنانی شلی نازه گیر دتوانی بفرین بلام برا خوشویسته کم اما بدره جای روش ده گرین کسین های دو زینه و نازانم تو دلنیه کلیره یا لراستی ده بدلنیهی و دبیت بکیو ده امنه و چه و ریک ایره بلام لراستی ده شوینه چی گوره یا بپیلی کولینه و کانم دبیت بکیو ده ام شوینه دبی هیز دو دلیه بلام بدلنیهی و لیره اگر دو زیمانه و وکو وزه یک بکاری دهنین بودرس کردنی آمیری فرین لوانی استام حال بید بلام دلنیه هم دیته دی بون مناقشتی کی وکو اما بنا بیابان ده اگر بفروک بفرین تنها یک روز ما پیدا شد و جیان لنا آم بیابان ده دروز دبی لاموش تیگریتر اما ده دوانین وکو بالان ده بفرین زور پوکسون امرو روشی ایمه یا امبله تو دلنیه کلیره یا زور گراین بلام تهسته ایس من دست نکو توا نخیر تاوره کن دکویت ایره و بو چی واده کن من دلنیه هم کشلی لازه گیر بونی هیا وراستی تو ایمه زور مادو دکن چون که روش بروش با دوری خو من داده سوره اینه و باشه بو چی زارشتی بیری لنکی توا هیچ گمانه کم نیا دلنیه هم لیره یا چی روی دوا برس پاکستان دلنیابم کلیریا اما چیا؟ بزرگی بروه کردن نیا اما شنی ناجی جیرا بله شنی ناجی جیرا براستی زوانا اما شنی ناجی جیرا شنی ناجی جیر دوزی بانه و نکو تایی در دوزی بانه و برز باکستون تو سر کوتی ده تخیده و؟ بله بیانی اوش لنازیه گیره لگل خویان دبنه و بوشار گر اوه راز به سپاس دکم بله گورم زود ام داد بینم باشه سپاس دکم شو شاد اروها توش كم دتواني حساب كاين او ويليام براستي دمه سباسد بكم براستي من زور قرض داريتوم من شتيكم نكردوا راستي دا او همي بهوي هولداني خود بو كوايا بود الخوجل من بسر كوتا كمان اه بلا وايا هر سنه ايمتى انا او من هيا كاي وازي لبين ابو من او باشا پیم بله براکم، تو هشتا نچویت امکانانا؟ نگران بابا، کشه یک نیا پیم بله، بیانی دست با کوکنوی پرچکان دکین؟ بله، بله هم دبی سرطا درچکان بکینه وا هر چنده، لراستی داشتیک هیا هر لسرطا وا من نو باورا دابم که هنده پیمندی هبه لنوان بردو شلی نازی جیر ما بستت چیا؟ بله هم، براستی زور دلنیا نبوم باشا بیلی مکوا کاتیک بر همی دهنین زیاتری لباره و دزانین استا با آهنگ بچیاری زور باشه باواب کن هر وها بیانی لیره دبی لگل دمن موت هات آدابی زور سپاس دکم ویلیام شهانی نیه بهی وای سرکوتن براسی روناچه چی دوانه زور دل خوشم کامل لیرم لگل کسی چی خیزانه کم راز دکی جین لکوتایی دا دوزیم و شرین از یجیرم دوزی و بود رس کردنی امیری فرین ایما دتوانی به یکو بفرین اما معنی چی بو؟ براکم براکم تگیشتم لبر اوی تشککان لناو او داده توی توا شلی نازی جور دروز دکاو لناو او؟ براکم سیرا بردو او پیویست بزنم براکم همین با براکم همین با استا کمیک لبم خوره وا تو راز دکی سپاس دکم زور باشه براکم نامه زیات لکاتت بگرم اوه من دروم زور سپاس بلام بر نبی روناشی خور کاری تیب کرد نخیر نبی روناشی خور کاری تیب کرد براکم امشو تا درنگ نخو توا هر بایا گوتی با کارکه ننزم بدن زور باشا تیگه ایشتم دزانی گرم پروفسور باکستان زر جاکت موسیقی اما چیا؟ دبی بیار وستینم گورم هم فرمانی کردو کاری اصلا تقینوکا دست ببکن وکن آماده کم بو تقینوکا تاوریکم راکم تاوریکم دبی برون تقینوکا بوستینم اه براکم کارگم برده ویلیام دبی کارم با هیچ تکنو ندار بوستین تقینوکا بوستینم اتون سر رکا ویلیام وستن تکای عمبر دانه ما ترسی دارن چی رو داو براکم عمبر دانه ما ترسی دارن اگر لبر رولاچی خود بتاقین ریتوا اگر عمبر دانه لبر رولاچی خود بتاقین ریتوا وستن هموی هلای من بو خزانه کانیان چون داوی لبردن یا لبکم براکم داوی لبردن سودی نیا چون که مردوکان زیندو ناکاتو اوه نخیر اگر باوکو منجین بزانن که ام خلکا با هوی تو مردون چی دکن بیرد لما کردو تو هرگیز نخوم خوش نابم امید مردونی خوم نرخکی بدم بلا ما او تو باس چی دکی خو تو با انقض وات نکردو هرگیز ناتوانم زیاره چطور بگرم او بالو بدا خوا همیان مردن همیان خونیان بدا هاتوی چی گشو دبینی کتی دا چاوره امیری فرنیان دکر کواتا مردنکیان بیمانا نبو ایمال ایره دا بشانازی و دیان جنین اویش به هنانه خونکیان با ایمال ایره شارک دروز بکن که امیری فرنی تی دا بپیت راستقینا لپیناوی او خلکانه که لیره دا مردن با او کارب کن با اوی امانه همیشه با نمی بمین نوا با لیره شارک چی خوش دروز بکن براکم من همیشه بیرم لما دکرده و نازانم چون بتوانم تاکی باکم بدم و تاکی او هموشتانهی کلپینای من کردویتی من به هر جوریک به پارکم پیدا دکم او اوی دوزینوکانت ببه تراستقینا و شهره چی خیالیش دروز بکن و باکم و جینیش بینین بو ایره ویلیام جورج براکم من نتوانم لیره به تنها بجد بیلم استا هموش جانم دکم قربانی بو اوی لگلت بمین ما تکای براکم مطمئنم پیب کن لوانی کتو راز بکید نبی کول بدم دبید شهر اکی خیالی لیره دروست بکم که هیت جور دجایتی چی تیدا نبید نم رو بدواوا جورج براکم بابا نای بوکستون و نجی نای جورج دا گورم مارسل کاماریت مارسل کاماریت؟ بله کاماریت هرو همینیش هاریم بله هاری کهلر هاری؟ چی؟ یعنی هموش تکم پلانی تو بوا؟ بله اما راستا بلام کوایا بو چی جانی منت پاراست؟ بله وام کرد من توم تنها لبر او پاراست که بو کارکانی خوم بکرد بهنم هرو ها بوش لی نازه جیر اوی که صداها و هزارها خلق خونی پیو دبینی هرگیز بیرم لو نده کرده و کوا با آسانی بگاد با دستم بو اما جیانی ام همو کسد کرده قربانی؟ ویلیام چون توانید ام کار بکی؟ اما درویا تو هرگیز برای من نی ویلیام تگیشتی؟ جین خوش ککم پیوز نکا بترسید دلنیا با من هیزد لی نکم استاور با بیک و زیهم گری ندست ایما پروژه جنس استواو دکین او که تا من زیهم بده سکانی خوم دگرم نزیک نکویوا براکم بیرد نچید پو پیوسته لسرد که جنس استواو کین من نتوانم اما بکم اگر کیره بمشتانی تو بزنید هرگیز پیوندی لگالت نمینه تیگه ایشتی کیرا، ویلیام، مبستم هاری، دیویش توی چی زور خراب کرد، ایما درومان لگل کرده، هروها همو کارکانی بنهینی انجام داوا بدا خوا، او خزمت کارشی دلسوزی منه تو دبه گران کارکانی جنسز انجام بگینی دته بروی، لچو هم کار تواب که من دمیوی واز تو بینم وا دیاره دته جیم که تا قربانی جی هر استا بیبن زندان، جیهانش ببن برس هاری، هرگز لیت خوش نبم، چون دتوانی درو لگل منش بکی چون که تو وکو اوان مند نا امید کرد من توم لجاتی جین دانا بو، بلام تو ویلیام تو حالا دکی، تکیه چاو کندم بکوا جی زورت براکم ایت حال بجار نیچی ترد نیا، تنها دا بی امکارب کی ویلیام، تو خریک حالا یچی گوره دکی بله، حالا دکی هری کلر برما بلان بابزانین جنس چیا براکم زورت چی دروز دکار گلکه دهاتو چاوری روخانی امپراتوره کبن